राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 18 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9:30 बजे हैदराबाद राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाल ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आप सुनेंगे देखेंगे बार बार वही बात है खास बात है मनुष्य शरीर मिला है वो चाहे भाई हो चाहे बहन हो कोई हो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है ये उद्देश्य हरदम याद रखना चाहिए ये उद्देश्य की खास ध्यान रखना चाहिए मनुष्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही मानव जीवन मिला है इस उद्देश्य की प्राप्ति और शरीरों में नहीं होती परमात्मा की प्राप्ति इस शरीर में ही हो सकती है परमात्मा की प्राप्ति के लायक इसमें विवेक दिया हुआ है वो विवेक सब प्राणियों को ऐसा नहीं है जैसा मनुष्य को है ऐसा नहीं है 84 लाख जोड़ी है पर उनमें खाने पीने का अपने शरीर मात्र के निर्वाह का विवेक है परंतु अपना कल्याण करना ये विवेक नहीं है वे देवताओं हो सकता है पर तो वहां पर भोग बहुत है इस वास्ते वो विवेक काम नहीं देता मनुष्यों में ऐसी बात है न भोग के विशेष बहुल आता है न दुखों की बहुलता है नरक के प्राणी दुख बहुल में है इस वास्ते वे भी अपने कल्याण का काम नहीं कर सकते 84 लाख सोने के जीव भी भोग में लगे हुए हैं और ये विवेक उनको है नहीं इस वजह से कल्याण कर नहीं सकते कल्याण करने का मौका केवल मनुष्य ही में है भाई बहनों को ध्यान देना चाहिए ये एक ही मौका इसमें है इस मानव शरीर प्राप्त होने पर यही तनु कार्य फल विषय न भाई स्वर्ग सर्व अंत दुखदायी संसार का विशेष सेवन करने के लिए नहीं है हमारे भाई दो कमाने लगे हुए हैं एक तो रुपयों का संग्रह करना और एक भोग भोगना सुख भोगना और पदार्थ संग्रह करना इसके लिए मानव शरीर नहीं है ये बात गीता में कही है साफ भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रत साम व्यवसायत्मा बुद्धि समात न विधीये व्यवसाय बुद्धि एक है 41 से 44 तक का प्रकरण बहुत बढ़िया है दूसरे अध्याय में 41 से 44 तक भोग और भविष्य में जो आसक्त है पदार्थों का संग्रह करना और भोग भोगना वे पारमार्थिक उन्नति नहीं कर सकते क्योंकि रात दिन इसे में लगा रहता है, समय से बीत जाता है, आयु समाप्त हो जाती है और मौका है नहीं ऐसा। ये मौका अभी है, इस जन्म में ही है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक बड़े स्नेह से आदर से ये कहना है कि भगवत प्राप्ति में लग जाओ। इसलिए मैंने इसलिए सूम बात बताई गीता जी की। गीता जी, हरेक काम भगवान के अर्पण कर करो तो आपका सबका सब भजन हो जाए। आठ ही पौर आपका भजन में ही बीते। ऐसी स्वार्थ में क्या कहे परमार्थ में लौकिक कामों में अलौकिक तत्वों को बताने वाली भगवद गीता है। काम लौकिक हो रहा है परंतु आप लौकिक काम भी करते हैं, अलौकिक तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं। लौकिक काम भी ठीक संभाल करके करते हैं अच्छी तरह से। उसे उपदेश दिया गया युद्ध के समय। क्या युद्ध के समय विचार का विशेष अवसर होता है? नहीं होता। अवसर ऐसे समय दिया गया है और कहा गया है भैया भगवान की प्राप्ति करो। अर्जुन ने भी यही पूछा है। अर्जुन ने युद्ध की बात नहीं पूछी है। दूसरे अध्याय में निश्चितम ब्रूहि तन्वे, निश्चितम शेष तन्वे ब्रूहि, निश्चित कल्याण हो जाए वो कही है। यसे एतो रेगम तन्वे ब्रु सुनिश्चित निश्चय कर्म कर्म संज्ञात कर्म योग विशेष थे। ये भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि महाराज जिससे कल्याण हो जाए वो मेरे को बताइए। यह शेष निश्चित निश्चित और श्रेय निश्चित से तथेक निश्चित ये न श्रेय मामले हम। तीसरे अध्याय में यही कहा। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में और पांचवे अध्याय में भगवान ने निश्चित कल्याण करने की बात कही है। तो निश्चित कल्याण हो जाए ऐसी बात बताओ। युद्ध की बात अर्जुन ने पूछी नहीं है। अर्जुन ने सब बातें पूछी और भगवान ने समाधान किया कि सब काम जितने काम है वे काम करते हुए भी तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। भाइयों से बहनों से कहना है कि आप उद्देश्य लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति रखें। काम संसारिक काम करें, सांसारिक काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर रहे। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए युद्ध की बात के लिए अर्जुन कहता मैं जो तेरे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे करके चुप हो गया। तो भगवान कहते युद्ध करो आप, ऐसे भी हम भगवान संसार का काम नहीं करेंगे। भगवान कहते नहीं, ये काम करो तो इस युक्ति से करो कि दूसरों का कल्याण हो जाए तो आपका कल्याण मुफ्त में होगा। मनुष्य के बड़े भारी बाधा क्या चीज है? स्वार्थ बुद्धि। ये स्वार्थ बुद्धि है, ये बड़ी बाधक है। लोग स्वार्थ समझते हैं, रुपया इकट्ठा हो जाए, भोग भोग भोग भोग हुए, वस्तु इकट्ठा हो जाए, लोग आदर करें, सत्कार करें, मान करें, आदर करें, लोग भरोसा करें, ये संसार का सुख लेने में ही फंस जाते हैं। ये स्वार्थ बुद्धि है, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए इसका त्याग करो। एक एक भाई से बहन से कहना है कि अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग कर सबको सुख ऐसे हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। देखो गीता में दो निशा गई, लोकेशन द्विधा निशा पुराप्त मया न मैंने दो निशाएं गई है, ज्ञान योगिन संख्या नाम कर्म योगिन योगी नाम। तो सांख्य योगों के लिए ज्ञान योग से और कर्म योगों को कर्म से दो निष्ठा मैंने बताई है। दोनों निष्ठा में बात एक ही है कि कल्याण कैसे होगा, तो कर्म योग नित्या सन्यासी योना स्पेशली आग्रेस नहीं करता, संसार में आग्रेस नहीं। दोनों के लिए नमन थे ब्रह्म निर्माण ऋषि क्रमशा सिन्नता यथात्मा न सर्वभूते तेरता, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहना, ये दो बार गई भगवान है। सांख्य योग की दृष्टि से भी पांचवा अध्याय में गई, बारहवा अध्याय में भक्ति योग की दृष्टि से भी गई, सांख्य योग की दृष्टि से भी गई। सर्वभूते तेरता, प्राणी मात्र का हित ध्यान दो, आपके द्वारा किसी का अहित न हो, ये खास बात है, ये बहुत खतरनाक बात है। दूसरे के अहित की बात सोचना है ये अपने बड़ी भारी बाधा है, ये दूसरे का नुकसान नहीं है, अपना बड़ा भारी नुकसान है। दूसरे का नुकसान इतना ही होगा जितना खराब अपना उठा प्रारंभ होगा, और अपना नुकसान स्वतंत्र होगा अलग नया। ध्यान देने बात पर, दूसरों का जो नुकसान होता है वो तो उतना ही होता है जितना पहले कर्म किए हैं खराब, उसका जो फल होता है वो फल मिलने में उसका अहित होगा, तो उस अहित में उसका पाप नष्ट हो गए उसका हित होगा। अहित उसका होगा जो दूसरे का हित करता है, उसका नया हित होता है। जिसका हित करता है उसका नया हित नहीं होता, नया तो हित होता है, पाप कटे तो हित होता है, पुण्य की प्राप्ति शुद्धि होती तो हित होता है। अहित किसका होता है? जो दूसरों का हित करता है। ये विशेष प्रार्थना है, आप लोग अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाना चाहते हैं तो किसी से भी बुरा न करें। एक बात याद रखे, अपना नियम रखे। इसमें एक तात्विक बात है गहरी, करना पड़ता है उसमें परिश्रम होता है, पर नहीं करना पड़ता उसमें परिश्रम नहीं होता। किसी का बुरा न करना, करना नहीं है इसमें, आपको करने के लिए परिश्रम नहीं कहा। ध्यान दें आप लोग, विशेष ध्यान दें, आप किसका अहित न करें। सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों का हित हो उसमें रत हो, आप अहित किसका न करें। अहित करना, बुरा किसी का सोचना, बुरा चाहना और बुरा करना, ये बुरा है तीन बात, ये बात आप बिल्कुल न करें। न करने की बात होती है, करने की अपेक्षा शुभ होती है। करने में काम करना पड़ता है, पैसे खर्च भी होते हैं, सही से परिश्रम भी होता है। न करने में नहीं होता, ना पैसे खर्च होते हैं ना सही में परिश्रम होता है। केवल ख्याल रखना है, सावधान रहना है कि किसी का अहित न हो जाए। किसी का भी बिगाड़ होता है वो अपना होता है। ध्यान दो, ये माताएं हैं छोटे छोटे बालकों के हाथ में चक्कू कैंची आदि नहीं देते। वो देते तो क्या कहे, वे चक्कू कैंची है वो लेकर के अपने लगा लेगा, मुंह में लगा लेगा, हाथ में लगा लेगा, अपने घाव कर देगा अपने घाव। तो जैसे छोटे बच्चे के हाथ में चक्कू कैंची आदि लोगों का आज तो शत्रु नहीं देते, क्योंकि वो अपना अंग काट लेगा कि गड़बड़ी कर देगा। इसी तरह से संपूर्ण प्राणियों के लिए ये बात है कि किसी का भी अहित करोगे आप उसका बड़ा भारी अहित होगा। उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, भलाई करो और भलाई नहीं हो सके तो कोई खास भला नहीं है, पर बुराई ना करो, ध्यान देना। भाई बहनों समझ लेना है, किसी की भी बुराई करना है वो बड़ काम है। तीन बात इसमें कही गई है, किसी को बुरा समझना भी बुरा करना है, अपनी बुरी भावना किसी के प्रति करना है वो अपना अंतःकरण मैला करना है, अपना हित होता है उसका हित नहीं होगा, दूसरे का हित कोई कर सकता नहीं, उसका ही कर्म होगा खराब तो उसे कर्मों के अनुसार ही उसको दुख होगा, आपका नया पाप नया। किसी का हित रहोगे तो आपका नया हित होगा, इस वास्ते इसे सावधान रहो, उम्र भर में ये नियम ले लो, किसी का हित नहीं करना, किसी को खराब नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा न करना। तीन बात, अगर ये तीन बात ठीक नियम से पालन करो आपका कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। कर्मयोग से भगवान के नजीक पहुंचता है, ज्ञान योग में स्वरूप में स्थित होता है, और भक्ति योग से भगवान के साथ प्रेम होता है। तो ये तीनों बात सिद्ध हो जाएगी। किस बात से? किसी का हित न करो, आप लोगों से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है, किसी का भी अहित न करें, हृदय में विचार करें, सत्संग करके आप सफल चाहते हैं कि सत्संग सफल हो जाए, पारमार्थिक बातें हमारी ठीक हो जाए, तो उनके लिए खास बातें, किसी का बुरा न करना, किसी का बुरा न चाहना और किसी को बुरा न समझना, ये तीन बात है। किसी को बुरा समझना भी उसको आयत करना है, हृदय से सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए, सब जगह ईश्वर रूप है, वासुदेव सर्वम, सब आत्मा दुर्लभ हो, महात्मा दुर्लभ है, सब परमात्मा सब जगह ईश्वर रूप है, परमात्मा ही एक अनेक रूप से बने हुए हैं, एको हम बहुश्याम प्रदाय, प्रदा रूप से बहु रूप सुपर्ण भगवान है, तो भगवान के बुरा करना है वो बड़े महान बुरे में जाना है। इस वास्ते आप लोगों से प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक अपनापन से और विशेष ध्यान देकर ये बात कहता हूँ कि किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा हो जाए ऐसा चाहना नहीं और किसी को बुरी दृष्टि देखना ही, कोई बुराई किसी तरह से आदमी के हो जाती है तो किसी परिस्थिति में फंस पड़ करके बेचारा बुरा कर बैठता है, बुरा करना अच्छा नहीं लगता फिर भी बुरा कर देता है, तो आपका बुरा कर दे उसका भी बुरा नहीं करना, मंद कर जो करे ही भलाई, अपनी तरफ से तो भलाई करना, ये मार्मिक बात है। सोचना है हमारा जिसने बुरा किया है वो हमारा बुरा नहीं हुआ है, सोचो तो हमारे जो पूर्व कोई पाप है वो पाप हमारे कटे हैं, हम शुद्ध हुए हैं, हमारा कोई भी बुरा करता है वो हमारे पूर्व के पापों का नाश करके हमें निर्मल शुद्ध बनाता है, इस वास्ते हमारा बुरा कोई कर नहीं सकता, बुरा करना चाहता है वो अपने बुरा करता है, वो अपना नुकसान करता है, उसको पता नहीं है। जैसे बालक के हाथ में चक्कू हो तो चक्कू से कहीं घाव कर देगा, वो घाव चाहता नहीं है परंतु होश नहीं, होश ख्याल नहीं है, ख्याल न होने के कारण से उसके द्वारा अपना आप का नुकसान हो जाता है। इसी तरह से दूसरे किसी का भी नुकसान करना है, अपना घाव करना है, वो अपना नुकसान है। आपसे प्रेम पूर्वक कहा जाता है, ये नियम ले लो आप, नियम कि भाई किसी को बुरा नहीं समझेंगे, कोई बुराई आ जाती, राम राम राम राम राम राम रे भगवान, ये बुराई आ गई, भगवान से माफी मांग लो और उसी समय छोड़ दो भीतर से, किसी का बुरा नहीं चाहना कभी। वो बुरा चाहते ही अपने अंतर्गत में नया बुरा बनोगा, दूसरे का बुरा कर भी दोगे तो भी मेरे पाप नष्ट होंगे, उनका बुरा कर नहीं सकता। परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं, आपने सुना होगा ना, उत्पत्ति करने के लिए तो ब्रह्मा जी की शक्ति है और पालन करने के लिए भगवान विष्णु की शक्ति है और संहार करने में भगवान शंकर की शक्ति है, तो रक्षा भगवान करते हैं। तो भगवान की रक्षा में सुरक्षित रहने के कारण से उसका बुरा कोई कर सकता नहीं, क्योंकि रक्षा करने वाले भगवान सजग रहते हैं। तो बुरा कैसे करोगे, जो किसी का बुरा किया तो अपना बुरा किया है अपना, ये विशेष ख्याल करने की बात है। उसका तो बुरा करो तो भी उसका पाप नष्ट होगा, उसके शुद्धि होगी, वो निर्मल होगा, उसे कष्ट पाने से वो तो होता है निर्मल। आप नया पाप करते उसे नया दुख नहीं हो पा रहा, उन्होंने पाप का फल भी दुख होगा, नया दुख नहीं हुआ है। आप उसका बुरा चाहते हैं, बुरा मानते हैं, तो बुरा मांगने मात्र से आपका अंधकार मैदा होता है, उसका उसकी असर नहीं पड़ता ऐसा। इस वास्ते ये ख्याल करो, किसी को बुरा न समझो, कोई बुराई भी कर भी दे तो उसको बुरा मत समझो। किसी परिस्थिति में आकर किसने बुराई करी है, क्यों बुराई करना है अपने लिए अच्छी बात नहीं है, सबके लिए बड़ी खराब है। तो उसने बुरा किया किसी परिस्थिति में आकर किया है, तो अपने लिए ध्यान रखो, सावधान रहो, हरदम सत्संग आप करते हो, सत्संग करने वालों से सब लोग अच्छाई की आशा रखते हैं कि ये सत्संग करने वाले हैं, इससे हमारा भला होगा। हनुमान जी जब लंका में गए हैं, विभीषण करवट बदलती है तो भगवान का नाम लेता है, वो नाम लेने मात्र से हनुमान जी समझा ये सज्जन है, भगवान का नाम उच्चारण किया, ये आध्यात्म उन्नति जाता है। ऐसे आप लोग सत्संग करते हो, भगवान का नाम लेते हो, अच्छी बातों को दान करते हो, इस वास्ते जनता आपसे अच्छा ही आशा रखती है। इस वास्ते मन से भी किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी की बुराई में शरीक मत हो, हृदय से भी किसी का बुरा नहीं चाहना। और आपकी चाहना से बुरा हो जाए ये नहीं है, किंतु आपका बुरा हो जाएगा ये निश्चित बात है। आपके चाहने मात्र से और किसी का ही बुरा हो जाए ये निश्चित बात नहीं है। ऐसा हो तो सर्पानंद से खलानंद से पर हरिनाम अभिप्राय न सिद्धिंदी तेने दम वर्तते जगत, सर्पों का और दूसरों का धन अपहरण करने वाला दुष्टों का अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। अरे दुष्टों का अभिप्राय सिद्ध हो तो संसार में सुख रहने नहीं देंगे, लूट लेंगे, पर दूसरों पर चलता नहीं है। दुष्टों का दुष्स्वभाव का बात चलती नहीं है, इस बात संसार सुखी है, तो दुष्टों की बात चलती नहीं है, जहाँ कहाँ चलेगी। जिसका स्वभाव जिसका कर्म खराब आया है और उसको दुख होना भोगना पड़ेगा, वहाँ उसमें बात चलेगी। तो दूसरों का बुरा चाहना नहीं, यही बात आपके लिए बढ़िया है। दूसरों का बुरा चाहने से आपका बुरा होगा, उसका नहीं हो सकता। उसका बुरा होगा जो कोई उसे पहले पाप किया, उसका फल आएगा तब वो पाप कटेगा, वो तो शुद्ध होगा, निर्मल होगा, आप बुरे हो जाएंगे। इस वास्ते किसी को भी बुरा नहीं समझना, भगवान की सृष्टि है, इस संसार एक समुद्र है, समुद्र में रत्न भी होते हैं, कौड़ी कौड़ियां भी होती है, समुद्र में सब चीजें होती है। इस वास्ते संसार समुद्र इसमें छोटे बड़े ऊंचे नीचे अथे भले सब तरह के पुरुष होते हैं। इस वास्ते आपका किसी कारण से किसी के भूल से आपको नुकसान पहुंचा तो वो नुकसान पहुंच गया होगा, परंतु आपका नुकसान करे विश्व भगवान याद रखो, रक्षण कर सकते को याद रखो, वे सजग है, वे किसी का पूरा नहीं करना चाहते, सबका पालन करते हैं, सबका हित करते हैं। इस वास्ते आप बुरा कर नहीं सकते, अपना अंतकरण भला कर लेते हो, अपना अंतकरण सुधरना ये सत्संग का काम है। सत्संग के द्वारा ये एक शुद्धि मिलती है कि अपना अंतकरण भला ना हो जाए, तो दूसरे का पूरा चाहने से अपना अंतकरण भला होता है और कोई फायदा नहीं होता। पूरी भावना से आपके किसी तरह का भी लाभ है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है। तो अपना नुकसान आप यूं करें, कृपा संतोष कृपा रखो, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी को पूरी भावना और स्थापित नहीं करना चाहिए। पूरी धर्म करने से उसका भी स्वभाव बिगड़ता है, अपना स्वभाव मुख्य बिगड़ता है, अपने एक नया कर्म होता है, बुरा चाहने से नया पाप कर्म होता है, बुरा चाहने मात्र से। मंद कर्म जो करे भलाई, मंद करने पर भलाई करता है तो बुरा किसी अड्डी चाहना, तो किसी का बुरा चाहते हो ऐसा अंत कर्म में बुरा होता है। इस वास्ते प्रार्थना है कि किसी को बुरा समझे ही नहीं और किसी का बुरा चाहे नहीं। ये जो तुम्हारा ऐसा हो जाए ऐसा साफ देना, साफ देने से आदत बहुत खराब, साफ देने से दूसरे को साफ लगे नहीं भी लगे आपका अंतकरण मेला जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान द्वारका जी जा रहे थे विषय उत्तंग मुनि मिले, उत्तंग मिले मिले तो उत्तंग मुनि ने कहा कि महाराज आपने बहुत अच्छा किया, पांडव कौरवों का युद्ध नहीं होने दिया, बड़ा था ठीक किया आपने। तो भगवान ने कहा वो युद्ध तो हो गया और 1880 सेना मर गई, तो कहा गया 1880 आपके रहते हुए आपके साथ मौजूद रहते हुए हमारे मौजूद है वो यशो, ये आपने ठीक नहीं किया, अब ठीक ऐसी बताओ नहीं तो मैं श्राप दूंगा आपको, आपको श्राप दूंगा। आपने जीते जी सामने बैठे हुए 1880 मर गई, इधर सर पाप हो गया, आपको दो श्राप दूंगा मैं। तो भगवान ने कहा देखो मुने मेरे श्राप लगेगा नहीं, क्योंकि मेरे कोई कसूर नहीं है, तुम श्राप दो तो मेरे श्राप लगेगा नहीं, तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, श्राप दोगे तो तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा और फिर कुछ बिगड़ेगा नहीं, इस वास्ते मेरी बात मानो श्राप मत दो। उसने तुम्हारे को श्राप दूंगा और अच्छा काम करोगे तो आशीर्वाद दूंगा, आपका मतलब नहीं है और मेरा कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, इस वास्ते आप श्राप मत दो। तो युद्ध हो गया, युद्ध हो गया और कौरव मारे गए, युद्ध हो गया तो सब नहीं दे उतंग में। उतंग ऋषि बोल तू मांगो, तू क्या मत चाहता है वो हमारे मांग लो, श्राप मत दो, श्राप से तुम्हारा अहित हो जाएगा। तो दूसरे का अहित करने से अहित होता है, भगवान ने उत्तम मुसिक मुनि को भी चेताया, आपने गुरु की सेवा करी है, आपका पुण्य बहुत अच्छा है, आपका पुण्य मनुष्य करना नहीं चाहते और मेरा उसे बिगड़ेगा नहीं, आपका पुण्य सो जाएगा, तो बुरी भावना करने से आपका अंतकरण पूरा हो जाएगा और दूसरे का बिगाड़ हो जाएगा, ये कायदा नहीं है, उसे तो पूरा प्राप्त आएगा, मेरे कोई पाप का मत होता करे, ये तो नहीं होगा। इस वास्ते किसी के प्रति भी बुरी भावना मत करो, कृत में छोड़ दो, बड़ा लाभ होता है, कई जगह ऐसी बातें हुई है, सत्संग की बातें मैंने कही है बहनों माताओं ने कहा है कि हम बड़े अच्छे पाप से बच गए, तो हमारे मन में बुरी बात पैदा हो गई, परंतु आपने कहा फायदा नहीं है, नुकसान है आपके, और उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा ये बात निश्चित नहीं है। आप बुरा अच्छा हो गए तो उसका बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका तो कर्म कोई खराब हो गया तो वो बुरा होगा, तो बुरा हो गया नहीं, उनका भला है, पाप कट जाएगा, शुद्ध हो जाएगा वो, और आपके नया पाप लग जाएगा। इस वास्ते किसी को बुरा न चाहना और किसी को बुरा न समझना और किसी बुराई न करना, इस बुरा पढ़ने में छूट जाओ, अच्छा पढ़ा आप में आप आ जाएगा। एक मार्मिक बात है, जो बुराई छोड़ देता है उसे भलाई होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बुराई छोड़ने पर आपके द्वारा भलाई होगी अथवा भलाई बुराई कुछ नहीं होगी। तीसरे क्या होगा, तीसरे कुछ होगा ही नहीं। आपके बुराई नहीं होगी और भलाई भी नहीं होगी, दो बात होगी, तीसरे काम नहीं होगा। और बुरा चाहने से बुरा उसका बुरा हो जाए ये नियम नहीं है, आपका अंतःकरण बुरा होगा ये नियम है, क्योंकि आपकी नीयत बुरी हो गई, दूसरों का हित करने की हो गई। तो बुरा भाविक बतलाओ, बुराई छोड़ो, संसार मात्र में फंसने के कारण बुराई है, भलाई कम हो तो कोई परवाह नहीं, परंतु बुराई बहुत खतरनाक है। इस वास्ते प्रार्थना है कि बुराई से बचो, शुद्ध स्वाभाविक हो जाओगे आप, निर्मल हो जाओगे परमात्मा की कृपा से, निर्मल हो जाओगे। कितनी बड़ी बड़ी कृपा भगवान की कृपा है, आप निर्मल हो जाओगे, बुराई बिल्कुल छूट जाएगी। भलाई की जड़ बुराई, भलाई की जड़ भलाई करना नहीं है, बुराई न करना भलाई की जड़ है। इस तरफ ध्यान कम है लोगों का, बुराई न करना है ये भलाई की जड़ है, भलाई का बीज है, भलाई पाप पाप के द्वारा पन भी, और किसी का बुरा होगा नहीं और आपका भी बुरा नहीं होगा। किसी का भी बुरा करो तो आपका बुरा बहुत होगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, सत्संग सुनते हो तो सत्संग सुनने से एक गंगा जी का स्नान हो गया। ये जैसे गंगा जी का पेशाब में स्नान करते हैं, जल पी लेते हैं तो भीतर से बाहर से शांति मिल जाती है, इसी तरह से किसी का बुरा न करना ये इतना विचार करने मात्र से आपको शांति मिलेगी। करके देखो, किसी का हम बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, इतने मात्र से आपको शांति मिलती है, आप बुराई से बच जाते हैं। और ये संसार में फंसता है आदमी बुराई से, भलाई भी सकाम कारण देती उस फंसता है, परंतु बुराई में ज्यादा फंसता है। इस वास्ते किसी का ही सर्वे भवंतु सुखिनः, बस बाद में सुखी हो गए, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कष्ट दुख भाग हो, कोई दुख का भागी नहीं बने। भलाई आपसे थोड़ी हो तो थोड़ी करो, पर बुराई बिल्कुल मत करो। वो बुराई बीज भी पड़ गया तो आपके लिए बड़ी भारी नुकसान की बात है। इस वास्ते बुराई सर्वथा छोड़ दो, और सत्संग आप करते हो, भजन ध्यान करते हो और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो और छोड़ते नहीं बुराई, तो क्या किया आपने? आपको पूछा जाए आपने क्या उद्योग किया? आपको करना क्या है तो खतरा लगता है, परिश्रम करता है, पसीना आता है, उसमें कैसा होता है? बुराई न करने में आपको क्या होता है? बुराई न करने में कोई खर्चा नहीं लगता, आपको परिश्रम नहीं पड़ता, पसीना नहीं आता, स्वतः बुराई नहीं करेगा, आपका अंतःकरण निर्मल होगा, तो इस वास्ते बुराई समझ बुरा समझता नहीं किसी को, बुराई बुरा चाहना भी नहीं। किसी का भी बुरा चाहोगे तो अंतगन मैदा होगा होगा होगा ही, अंतगन मैदा न हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हृदय का भाव है किसी में दुख ना हो, सर्वे सुख हो जाए। अंतःकरण में बुरे भाव न होकर भलाई का चिंतन करने से आप भले हो जाओगे, बुराई छोड़ने मात्र से भले हो जाओगे। भलाई की जड़ है बुराई न करना, ये जड़ है, ये बीज है, इससे भलाई भलाई होगी, बुराई नहीं होगी। इस बात से बुराई न समझना, बुराई न करना, बुरा न चाहना, तीन बात है याद रखो। ये नियम ही ले लो अपने सत्संग करते हो, आप अगर बुरा चाहोगे बुरा करोगे तो भला कौन करेगा बताओ। जिनको सत्संग मिला ही नहीं, सत्संग जानते ही नहीं, वे बेचारी क्या करेंगे, उनको ज्ञान ही नहीं है। आप वो ज्ञान हुआ तो ज्ञान का फल क्या हुआ, किसी का बुरा न करना, बुरा न सहना, आप भले हो जाओगे। संसार में भले आदमी मिलने कम हो गए हैं, आजकल बहुत घाटा पड़ गया है। जिस देश में आम होते हैं एक साल अगर न हो तो बड़ा अभाव मालूम होता है। बीकानेर के पास में मतीरे होते हैं, एक साथ ना हो तो बड़ी मन में आती है। ऐसे हमारे हिंदुस्तान में भलाई करने वाले बहुत कुछ हुए हैं, जिन लोगों ने जैसे विक्रमादित्य के समान क्यों ने अपने को दुख पा करके दूसरों का भला किया है। एक सिंहासन 32 ही है, 32 का तो कहानी है। विक्रमादित्य का सिंहासन था, उसे 32 कहते थे, सिंहासन 32 ही था उसका। एक आदमी था वो देवी का उपासक, तो देवी की ऐसी उपासना करता कि वो जीता जागता ही तेल में चला जाता, फिर देवी खा कर उसको राजी हो जाती, फिर वरदान देती। तो विक्रमादित्य को मालूम हुआ कि तुम ऐसे मत करो, कहते देवी को मैंने मेरे पसंद दे दिया है, तुम पसंद दे दिया है तो मैं एक बात बताऊं। विक्रमादित्य ने कहा कि तुम मत करो, मैं करता हूँ। विक्रमादित्य ने जीते अपने शरीर में जगह जगह घाव करके मसाला भर दिया, मसाला भर के तेल में पड़ा, जैसे देवी खुश, बहुत खुश हो गई, बहुत राजी हो गई, वरदान कि महाराज इसको कदी भी तेल में मत डालना कभी। उसका दुख दूर करने के लिए अपना दुख हो गए, 32 कथा है, सिंहासन 32 ही है। तो दूसरों को दुख दूर करना ये काम आपका है, किसी का बुरा करना ये काम का नहीं है। कहीं शास्त्रों में आज्ञा नहीं आती है बुरा करो आप, अरे बुरा चाहो, कहीं आज्ञा नहीं आती। मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। इस बात से किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा समझना ही नहीं, अपने हृदय में बुराई क्यों दे रहे। अरे परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला, उस मानव शरीर में फिर बुराई क्यों करे। कम से कम इतना तो होना चाहिए। सत्संग करते हो तो सत्संग के द्वारा इतनी शिक्षा तो जरूर लेनी चाहिए कि बुरा किसी का नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। कैसी बढ़िया बात है। मानने की बात आ भी जावे तो दो बात तो ख्याल रखो, बुरा चाहना और बुरा करना ये नहीं करेंगे। वो बुराई बात में आ जाएगी, वो मिट जाएगी जब आपका उद्देश्य बन जाएगा कि बुरा किसी का नहीं करेंगे, बुरा करेंगे नहीं, चाहेंगे नहीं, तो बुराई करने के मन में आई और वह बात भी मिट जाएगी, क्योंकि आपका उद्देश्य शुद्ध हो गया। इस वास्ते ये विशेष ध्यान देना है किसी का बुरा ना हो जाए, सब सुखी रहे, सब आनंद में रहे, क्योंकि बुराई किसी को अच्छी नहीं लगती। क्या आपका अहित आपको अच्छा लगता है? जब आपका अहित आपको अच्छा नहीं लगता तो किसी का भी अहित करने की आपको क्या अधिकार है? जब आपका कोई अहित करे, निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे तो आपको अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगते का तात्पर्य हो गया आप मत करो। तो किसी का बुरा चाहना, बुरा मानना ये नहीं। आ जा मन में तो राम राम राम राम, भगवान को याद करो, माफी मांगो, ठीक हो जाएगा। ये मानस पुण्य हो नहीं पापा, कल युग करी करी एक पुण्य पता, कल युग की एक पवित्र बात है कि मानस पुण्य होता है, पाप नहीं होता। इस बात से पाप बन जाए, पूरी बात पैदा भी हो जाए तो नहीं करेगा, राम राम राम राम राम राम, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। ये दो चार पर फिर मन में नहीं आवेगी। जब आप निश्चय कर लोगे पूरी करने के मन में नहीं आवेगी तो बुरा भाव भी आपको पैदा नहीं होगा। बुराई करना क्यों करोगे? तो आपका जीवन निर्भर हो जाएगा। श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसके द्वारा किसी का बुरा नहीं होता। तो आप श्रेष्ठ पुरुष बन जाएंगे, सत्संग का पूरा बदाप आपको हो जाएगा। इस वास्ते किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न मानना, किसी का बुरा न करना, जितनी हो सके भलाई करो, सुगमता से सरलता से जितनी आपसे हो सके उतना भला करो, ज्यादा नहीं, सुगमता से हो सकता। लोगों ने बड़ी कठिनता भोग भोग कर गुरु भागा, फिर यो थे नो भी पुरुषा पर तुष्ट हेतु दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए बड़े क्लेश से कमाया हुआ धन वो खर्च कर देते हैं दूसरों को आराम हो के लिए। तो इस वास्ते दूसरों को सुख हो जैसी आप स्वाभाविक हो ते प्राप्ति मावसर वो देते रहता हित मृत्यु हो जाएगी आपकी। तो सगुण की प्राप्ति में भी सर्वभूत देता था और निर्गुण की प्राप्ति में सर्वभूत देता था। ते प्राप्त मामे ब्रह्म निर्माण सर्वभूत में दोनों बात होती है। सगुण की प्राप्ति करो तो आपकी सहायता मिलेगी या निर्गुण उपासना करो तो आपको सहायता मिलेगी। बुरा करना किसी में ठीक नहीं है। इस बात से बुराई से रहित हो जाओ, निर्मल बन जाओ। सत्संग आपने किया, एक वर्ष किया, एक वर्ष में एक बार धारण कर ली, आपने बहुत उन्नति की, आपका जीवन बड़ा पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, बुराई छूटेगी। आप बताओ खराबी क्या रही, आपने खराबी क्या रही? बीमारी आ जाएगा, दुख आ जाएगा, परिस्थिति पूरी हो जाएगी तो आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएंगे, आप निर्मल बन जाओगे। नई नई नया बुरापन आवेगा ही नहीं, नहीं अभी आवेगा। इस वास्ते बुराई ना बुरा समझना, ना बुरा चाहना, ना बुरा करना, तीन बात का नियम ले लो। नियम लेने पर आपका शुद्ध नियम है वो निर्मल बना देगा। तो आपका जीवन निर्मल हो जाए सत्संग करने से ये सिद्धि होती है। अगर ये भी नहीं किया तो सत्संग क्या किया भाई? देखो आप लड़ाई भी करोगे, गाली भी दोगे तो एक बड़ा अपराध हो जाएगा। लोग कहेंगे दूर तारे सत्संग में, तो हम बातें कहते हैं हमने तो कोई अवगुण किया नहीं, और हमारे दूर पड़ेगी आपकी कृपा से। दूसरा हो जाएगा, हमने किसी की बुराई की नहीं तो हमारे सत्संग में धूल क्यों पड़ेगी? आप घर घर तुम रहेंगे ना, तो आप घर व्यर्थ करो, कम से कम हमारी रक्षा भी हो जाए, हमारे धूल नहीं डाल लोग। इस वास्ते आप कृपा करके बुराई छोड़ दो। बुराई छोड़ दे आप भले हो जाओगे। बुराई की जड़ तो बुद्ध में बुरा भाव होना सही है, ना बुरा मानना है, ना बुरा करते है, ना बुरा चाहते है, तो आपके बुरा कैसे रहेंगे? आप भले हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे, पक्की बात समझो। दीम कर दो, हम बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे, चुप हो जाओ। बुरी बात आ जाए मन में तो चुप हो जाओ, नहीं भी हम करेंगे नहीं है, क्योंकि मनुष्य मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। किसी की बुराई करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है क्या? इसे पता ही लगेगी, इस बात से परमात्मा की बाधा लगे ऐसा काम नहीं करेंगे। बाधा लगे वो काम नहीं करोगे आपकी भला हो जाएगा, स्वभाविक परमात्मा प्राप्ति होगी। इस वास्ते सदा से याद रखो, तो आज से ये नियम ले लेगा, ना बुरा मानेंगे, ना बुरा चाहेंगे, ना बुरा करेंगे, तीन बात करेंगे नहीं। एक दो बार कोई मन में आ जाएगी, फिर आने मन में आना ही मिट जाएगी, क्योंकि हम करेंगे नहीं बुराई, क्या बुरा चाहेंगे ही नहीं, कैसे बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा मानेंगे ही नहीं, आप भले हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। अरे कर्म योग आपका सिद्ध हो जाएगा, कर्म योग सिद्ध होने के लिए अकाट्य युक्ति है, अकाट्य उपाय है, आपका विधेयक उपाय हो जाएगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, सत्संग आपका सफल होगा और आपके कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते बुराई बुराई छोड़ दिया आज, और भलाई जितनी हो उतनी करे, सुगमता से, सरलता से, दुख पाते नहीं, सुगमता से हो से भलाई करेगा, नहीं धोएगी लाचारी क्या करेगा, हम कर नहीं सकते, माफी मांग देना। संत हुए, संतों ने तो सदा ऐसा ही किया है, किसी की बुराई नहीं की। एक साधु थे, जो उनका मान बढ़ाई ज्यादा हो गया, संसार में मानने लगे, तो एक दिन जंगल में ब्राह्मण लोग इकट्ठे होकर मारने लगे, तो ऊपर चादर उड़ दी अपनी चादर, और चादर से कोई लाठी और डटे क्या चोट लगी। दूसरों ने पूछा, जी महाराज आपने चादर क्यों उड़ी? कि चादर इस वास्ते उड़ी कि बुरा करने वालों को देख लूंगा, फिर पहचानूंगा मन में बुरी बात पड़ेगी, ये हमारा बुरा करने वाला है, ये हमारा मारपीट करने वाला है, तो मेरे मन में ऐसी भावना हो जाएगी, इस बात से चादर डल दी आग मिस ले, अपना किसी तक मारपीट भी राजी हो जाए तो चले जाए, मेरे को पता ही नहीं है। संत लोग कितने अपने अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस तरह से अपने शिक्षा लेनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना। हमारे व्यक्ति भी पैदा क्यों हो, इसने मेरे को दुख दिया, अब देखे ही नहीं आगे भी। तो सज्जनों और संतों ने जो आचरण है वो यदि आचरण थी श्रेष्ठ तत्व श्रेष्ठ भगवान गुरुदेव लोक संतु करते। पांच बात आई, पांच यद यद आचरणी शेष तत्व एव, यद यद तत्व तत्व एव पास, और शहद प्रमाण करते लोग थे। दूसरों का अच्छा करने में दो ही शब्द आए, जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते है तत्व उस रोज दूसरे करते ही है, और जो अच्छा काम समझे वो अच्छा कहते हैं, तो कहने का असर पड़ता है उसी अपेक्षा आसन का असर विशेष पड़ता है। जो वक्ता होता है उसका भी आसन होता है, तो आसनों का असर ज्यादा होता है। यदि यदि आसन थी तब तब ये मित्रों का था पांच होता है, और वो कहता है केवल उनका आसन दो ही पड़ता है, यद प्रमाण करते होते। इस वास्ते आपका जीवन निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो सत्संग की प्रत्यक्ष बात है। सत्संग करने वालों में प्रत्यक्ष ये बातें होती है, ऐसा सत्संग का असर हुआ। अगर ये असर नहीं हो तो सत्संग का प्रत्यय फल क्या हुआ? इस वास्ते बुराई सर्वता अपने घर से निकाल दो। इन्हें कहे इस कमजोरी को दे तो देश निकाला, क्या देश भया मतवाला, इस देश निकाल दे दो, बुराई नहीं करेंगे, बुराई छोड़ दी, मौज हो जाएगी, अंत तक नहीं मौज जाएगा। ये मत कर लो, सत्संग के द्वारा 80 बातों का धारण कर लेना है, ये सत्संग को काम में लाना है, काम में लाने से उसे लोगों पर भी असर पड़ता है। इस वास्ते आप सत्संग ही बन जाओ। विभीषण ने ये तो देखा कि करवट बदले भगवान का नाम लिया है कृष्ण ने, इससे हट करी हो पैसा नहीं, इससे हट करी हो पैसा नहीं, साधु के हुए न कार्य आने, ये साधु उसे भगवान का नाम लेता है। तो नाम लेने मात्र से हनुमान जी मेरे तासर पड़ा, फिर विभीषण ने मिले तो अपने काम में भी सहायता मिली। सीता जी का आया, सीता जी पगे से अशोक वन में, उस जंगल में उसमें बगीचा में, उस बगीचा में अशोक जी बैठी है, ये सब पता लगा विभीषण जी को। और विभीषण जी गदगद हो गए कि तुम कौन हो, तुम्हारे देवता मन में हर्ष होता है, तुम साक्षात भगवान हो, भगवान के भगत हो, क्या बात है, कोई न कोई बात ऐसी है जो कह रहे भाई मैं भगवान का भगत हूँ, भगवान का सीता माता की खबर के लिए आया हूँ, वो बताओ कि वो अशोक पर्वत में है। विभीषण बता दिया, उसे पता लगा। तो हनुमान जी ने केवल भजन करे मात्र से परीक्षा करी कि साधु पुरुष सही है, इसे हट करी हूँ पैसा, इसे पैसा जरूर करूंगा, नहीं तो लोगों से पैसा नहीं करी, राक्षसों को मिलने कैसे पैसा नहीं करी, लंकना की उम्र पर पैसा नहीं करी, बुरा ना हो जाए किसी का ही। हनुमान जी महाराज लंका में गए, लंका में करके इतना जमा दिया राम जी का, यह समा दिया कि राम जी का दूत आया, उसने एक लंका को जला दे दी, राक्षसों के भीतर में भय बैठ गया, भय कि एक दूत आया, मैं नैना काम गया, अरे पूरी सोच फौज आ गई तो क्या करेगी पता नहीं है। और हनुमान जी महाराज ने उस से रवाना होते गलना कर जोर से, हुक हुक जोर से गलना करी, जो स्त्रियों का गल सर पट गया, तो आगे भी संतान भी खराब नहीं पैदा हुए, दूसरों को विनाश हो जाए, राक्षस अंत का महाराज, राक्षसों को अंत करने वाले हनुमान जी महाराज। तो बुरा नहीं किया उसमें, इसमें कहते तो बुरा किया ना, अरे पापों से बच गए, संतान भी पापों से बचे, वे भी पापों से बचे, बुरा तो हुआ है भला हुआ है, उनको दिखता बुरा है। अरे भाई किसी को दंड दिया जाए तो दंड बुरा दिखता है, वो होता है पवित्र, इस वास्ते हनुमान जी महाराज इधर पवित्र हुए। युद्ध पूरा हुआ, आपने एक बात सुना, ध्यान दे सुनूंगा, एक बात सुना, युद्ध समाप्त होने पर भगवान के कहने से इंद्र ने अमृत की वर्षा करी, तो वर्षा करी, उस वर्षा में बांदर सब जी गए और रक्ष दीजिए, क्योंकि राक्षसों का मन रहा भगवान इधर मरते समय में तो मुक्त हो गए, और बांदरों का मन रहा राक्षसों की तरफ मरने पर भी तो वे मुक्त नहीं हुए, तो उनको 5 जन्म देना पड़ा, और राक्षसों का भला हुआ, राक्षसों का नाश किया हनुमान जी के द्वारा, जिसमें भला हुआ राक्षसों का, बुरा नहीं हुआ। बंदरी जी है क्यों, राक्षस जी है क्यों, नहीं जी है, राक्षसों का मन तो भगवान ने बनाया था, भैर के बैर बैर भाई निश्चर भैर भाव से भगवान का चिंतन किया, अरे अनंत अग्नि है बिना हिस्सा भी अग्नि को जलाएगी, ऐसे भगवान को याद करे, बोले भय से करो, बोले द्वेष से करो, भय से करो, वो कल्याण तो करेगा ही, भगवान की स्मृति है, भगवान याद आवे कल्याण करेगी। तो इस वास्ते संतों के द्वारा बुरा नहीं होता, भला होता है। लंकनी ने क्या कहा है? आप बजायो नहीं, बड़ी बात की बात है। समय होगा, एक बात सुन ले, जब ये लंका में बसने लगे तो लंकनी एक थी पैरे वाली, उसने पकड़ दिया उसको कि मोर हर लंक कर चोरा, लंका में चोर होता है उसे मेरा खा जाऊंगे। तो एक मुक्का मारा, मुक्का मारा तो खून पड़ने गया, गया। तो लगने ने कहा कि तात स्वर्ग अब वर्ग सुख धर्य तुला एक अंग तुले रताई सकल मेरी जो सुख लव सत्संग। आज मेरा पुण्य बहुत था, देखे दर्शन राम कर दूता, आज के दूत के दर्शन हुए, ब्रह्मा जी वरदान दिया कि जब दूत के मारे तुम्हारी भिक्षा दी समझने का मैं रक्षा मारे गए, तो आपने दर्शन के बड़ी कृपा करी, सुख हुआ सुख। कौन से मुख बह रहा है? कहता तो स्वर्ग अब सुख धर्य तुला एक अंग तुले लताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग हुआ सत्संग, खुद पहले लग गया तो उसमें सुख हुआ सुख। संतों के द्वारा बुरा नहीं होता, भला ही भला होता है, क्योंकि उन्हें भलाई भरी है, बुरे हो गए से बुरा ही दे बताई भलाई भरी है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है भीतर में भलाई भरी है, बोले बुरे निकाल। नारायण नारायण नारायण नारायण ध्यान देना।